Welkom iedereen bij podcast 79 van 8 april 2011. In de box hangen Luc Sala, Bart van Klaveren en als gast Roeland Landegent, of Roeland P. Roeland is op internet redelijk bekend als ontwikkelaar. Tenminste, ik zie hem af en toe voorbij komen. Het is de maker van Shoudio, waar ik straks over wil beginnen. Maar eerst wou ik even, vannacht is er een Koninginnedag-app gelanceerd op de iPhone. En ook op Android is die net door jou live gezet. Waarom wil ik een Koninginnedag-app? Ik kwam eigenlijk op het idee omdat ik 2 weken geleden mijn vriendin uit Amerika terugkwam met een fantastisch mooie iPad 2. En toen zaten we met wat vriendinnetjes van haar te kijken wat zullen we eens gaan doen met Koninginnedag. En toen dacht ik, nou, verslaafd als ik direct ben geworden aan die iPad, laat ik eens kijken wat er al beschikbaar is voor data over Koninginnedag. En dan natuurlijk een app. En tot mijn grote verbazing was er nog geen enkel... was er nog niks te vinden in de App Store op Koninginnedag, behalve 1 resultaat, geloof ik, van de Koninginnennacht vorig jaar in Den Haag. En toen dacht ik, nou, laat ik dan maar dat resultaat gaan maken. Oké. Dus je bent meteen in, want het kost 10 dagen of zo voordat een app überhaupt wordt goedgekeurd in de Apple Store. Dus je bent meteen dag en nacht bezig gegaan. Ja, ik heb eventjes mijn gangbare werkzaamheden voor een deel opzij gezet. En vooral inderdaad ook in de avonduren. Ik denk dat ik er ongeveer een week aan heb gebouwd. Mm-hmm. En gesleuteld voordat ik een versie had die voldoende doorgetest was om te submitten bij Apple. Want inderdaad, het duurt 10 dagen. En het zou natuurlijk heel vervelend zijn als je na 10 dagen opeens te horen krijgt van ja, helaas, hij is afgekeurd. Dan kun je weer 10 dagen wachten op die ene aanpassing. En dan wordt het eigenlijk al een beetje te laat. Ja. Nu is het wel zo dat ik nog wel een update binnenkort doorvoer met wat kleine handigheidjes extra erin. Die ik ook als input nu krijg van mensen die hem hebben gedownload bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat is het hoofddoel van de app? Eigenlijk het hoofddoel van de app is om aan de ene kant om voorbereidend Koninginnedag voor te bereiden. Dus als je nu in de trein zit bijvoorbeeld, dat je alvast... Even kijken, ik doe hele... Dat je in de trein zit, dat je alvast kan kijken, goh, naar welke feesten zijn er bij mij in de buurt en waar kan ik allemaal heen. En tijdens Koninginnedag is het vooral handig om te kijken welke feesten er bij jou in de buurt zijn. Want de applicatie download vanuit een Google Maps die ik nog elke dag bijwerk met nieuwe feesten, download die zeg maar de volledige database van alle feesten in Nederland. Ja. Op de telefoon. Dus dan zijn ze offline beschikbaar als je bijvoorbeeld tijdens Koninginnedag in Amsterdam geen bereik hebt. En dan kun je die dus aan de ene kant op de kaart bekijken. Gesorteerd op dagfeesten en afterparties 's nachts. En die kun je ze ook in een lijstweergave bekijken. En die lijstweergave is gesorteerd op... die is dynamisch, dus die sorteert zichzelf op basis van waar je zelf bent. Dus dan kun je zien van, nou, laten we naar dit feest gaan, want dat is nog maar 600 meter lopen. Mm-hmm. En dan klik je op dat feest en dan zie je vervolgens de line-up tot hoe laat het duurt. En dan kun je vervolgens vanuit daar ook alvast even, als je wel bereik hebt of op wifi zit, kijken hoe de sfeer is. Want van elke locatie heb ik dan zeg maar de geo-twitters toegevoegd. Ja. Dus dan kun je alvast zien dat mensen daar helemaal uit hun dak gaan. En voor de rest zitten in de applicatie nog volgens mij wel wat nuttige dingen zoals een buienradar. Zodat je de app niet hoeft te verlaten om even te kijken. Ja. Nou ja, het gaat toch niet regenen, maar wie weet. Als je net even die ene wolk wilt missen. En de NS heeft altijd zijn eigenaardigheden tijdens Koninginnedag. Dus ik heb ook direct de NS-informatie in de applicatie gehangen. En heb je daar al gelijk de nieuwe API gebruikt die vorige week... Op de aap uit de mouw. Ik zag dat die vorige week live ging, die NS-API. Ik heb mezelf iets gemakkelijker daar gemaakt. En ik heb gewoon hun mobiele website als een tabblad in de app gehangen. Ah, oké. Okay. En die is ook meteen in het Engels beschikbaar. Die heb ik op default op Engels gezet, geloof ik. En dan... En daarnaast heb ik nog wat grappige dingen in de app gezet. Dus in de iTunes of in de Apple versie zitten wat video's van YouTube. In de Android en in de Apple versie zit het Wilhelmus erin. En die kun je afspelen en meezingen. Jongen, je hebt je best gedaan. Je hebt echt alles erin gestopt, of niet? Ja, ik dacht, je moet wel een klein beetje waar voor je geld maken. Want, ik zou nog een klein radioactieve meetpunt erbij stoppen. Dat is helemaal goed. Radioactieve misschien een printopdracht, zodat je je eigen hoedje kan vouwen. Ja, we zaten gisteren wel toevallig. Ik zat met Patrick, een collega bij mij op kantoor van de Next Web, die zei van ja, je moet er eigenlijk nog iets viraals in stoppen. En toen zaten we ook te filosoferen wat dat nou zou kunnen zijn. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar, Je kan niet de mensen zien, hè? De mensen die de app hebben kunnen niet elkaar zien dat ze bij elkaar in de buurt komen of zo. Want dat zou ook wel interessant zijn op Koninginnedag natuurlijk. Van hey, heb je ook zo'n, ben je ook zo'n app-user? Ja, precies. Dat is nog wel een grappig idee. Ik ga erover nadenken. Ik had nu dat mensen ook kunnen elkaar herkennen, bedoel je? Ja. Je bent nu binnen 1 meter van een andere app-user. Ja. Ja, precies. Oh, god. Nee, ik had zelf ook mijzelf een uitdaging gesteld om een applicatie te maken die weliswaar redelijke dynamische elementen bevat. Mm-hmm. Maar waar ik zelf geen server-side niks aan hoef te doen. Dus daarom bijvoorbeeld die interactie of die aanhaken met een Google Map waar die de data vandaan haalt. Dus ik kan daar nu nog wel elke dag nieuwe feesten aan toevoegen, wat ik ook doe. Mm-hmm. Maar toch heb ik zelf niet een server nodig met een eigen database. Dus dan zit ik met zo'n, als ik inderdaad iets zou gaan maken waarbij ik ga tracken. Waar iedereen is, dan hebben we opeens wel die server nodig. Dan zou dat inderdaad, ik geloof dat je dan nog wel met Google's, hoe heet het ook alweer, AppSpot of zo. Serverruimte beschikbaar kan krijgen waar je niet voor hoeft te betalen, maar dat is weer een techniek die mij nog even boven de pet te boven gaat. Dus ik weet het niet. Nou, dit is al een redelijk stoere app. Alles bij elkaar in voor 2 telefoonplatforms, zou ik zo zeggen. Want dat is al vanuit 1 developer toch al redelijk kunst, zou ik haast zeggen. Dat klopt, maar ik word enorm geholpen door een fantastische developer tool. Titanium Accelerator. Ik raad iedereen aan die een beetje websites kan bouwen, een beetje into JavaScript is, om zeker eens die applicatie te downloaden. Je downloadt hun app en download vervolgens ook de ontwikkelsoftware van Apple en van Android, de zogeheten software development kits. En dan kun je met die Titanium Accelerator programmaatje kun je eigenlijk gewoon in JavaScript, een heel gebruikelijke webtaal, je applicatie in elkaar zetten. En dan druk je op maak applicatie voor iPhone. En dan, dan rolt hij er zo als een iPhone app uit. En hij vertaalt hem dan naar een native iPhone app. En in mijn geval naar een native Android app. Nu is het wel zo dat ik over de Android versie van Titanium niet zo te spreken ben. Daar moet nog veel aan verbeterd worden. Dus die ik begreep ook dat het Android-platform sowieso een beetje een bij elkaar geraapt, meer bij elkaar geraapt spul is dan Apple. Dus dat het vanuit developers sowieso meer uitdaging is om voor Android te ontwikkelen. Dus dan neem ik aan dat dat voor die Titanium Accelerator ook geldt. Ja, inderdaad. Ja, Accelerator is het. Maar dat klopt inderdaad wel voor heel. Maar ik moet zeggen, ik ben toch al gisteren submit ik dan voor het eerst iets bij de Android Store. Ik had wel eens een keer jaren geleden een account als developer daar aangemaakt. Daar klopten alle gegevens niet meer van. Maar waar je dus bij Apple inderdaad 25 contracten moet ondertekenen voordat je überhaupt een betaalde app aan mag bieden. En dan weer 3 dagen moet wachten totdat die contracten, wat gewoon geautomatiseerde PDF'jes zijn waar ze echt niks meer mee hoeven te doen, totdat dat is goedgekeurd. En ook nog die 10 dagen wachttijd totdat je app is goedgekeurd. Mm-hmm. Ja, gisterenochtend heb ik zeg maar een final versie 1 van de Android app gebeeld, zoals dat dan heet, en gesubmit. En ja, ik moest nog 1 keer ergens een vinkje zetten van ja, ik ga akkoord dat voor de betalingsafdracht en zo. Ja. En een kwartier later was die geïndexeerd en stond die live, zeg maar. Dus dat is wel echt een verschil. En ja, ik weet niet, ik denk niet dat de Android, inmiddels al meer Android-applicaties zijn dan iPhone-applicaties, maar ja, het is wel een stuk makkelijker om in ieder geval je apps in de App Store te krijgen. Ja, en steeds als je een foutje maakt of zo in 10 dagen wachten of je vinger bijtend of knagend of zo van nee, ik kan hem niet eens wijzigen in de App Store van Apple, dat is natuurlijk niet echt prettig. Nee, dat hadden we vorig jaar, dat ik voor een festival een applicatie gemaakt. Voor Two Days Art was dat in Den Haag en toen zat er dus nog een klein foutje in, dat was wel echt mijn schuld ook, dat het Google logo van die kaarten, weet je wel, er staat altijd linksonder dan het Google logo op. Mm-hmm. Maar dat viel bij mij soms weg. En dan, omdat dat wegviel, mochten zij hem dan niet goedkeuren, want dat is tegen de policy van Google, dus dan mogen zij het niet goedkeuren. Dus toen werd hij afgekeurd. En dat was 5 dagen voor het festival. Zoiets, of 7 dagen voor het festival. Toen heb ik nog snel weer een edit gedaan. Heb ik hem weer gesubmit. Werd hij weer afgekeurd, want ik had blijkbaar nog steeds een klein foutje gemaakt. Dus toen zaten we echt van ja, dat gaat niet meer lukken. Nee. Maar daar heeft Apple dan nog wel een heel klein haakje voor, waarin je, als je heel goed zoekt in al hun FAQ's, dan vind je een formulier waarin je een zogeheten versnelde reviewproces kan aanvragen. En toen is het wonderenswaardig gelukt om op 1 dag 2 keer een review te krijgen. Dus ja, dat was wel heel tof. Ik heb toen ook een beetje overdreven dat het festival met 100.000 bezoekers is, dus... Als het niet live kon, dan kon het festival niet doorgaan. En ik weet niet of dat heeft geholpen, maar dat is wel. Ja, heel leuk. De luisteraars die de Koninginnedag app willen uittesten, die gaan hem waar vinden? Ja, wacht even. Nee, je bent nu maar klaar. Maar ik wil wel even weten, wat kost het en wat gaat hij daaraan overhouden? Je doet dit, ik vind hartstikke veel werk, maar dit moet toch wel, behalve leuk, ook iets opleveren, of niet? Ja, het is mijn eerste betaalde app die ik in de App Store zet. En wat kost die? Hij kost 79 cent op beide platforms. Ja? Apple heeft geloof ik weet het niet eens precies. 30% krijgen zij, 30%, ja. En ik weet niet hoe het bij Android ligt, misschien weten jullie dat. Maar je hebt geen ervaring dat je denkt van nou, ik ga er 20.000 verkopen of zo? Nee, heb ik niet. Ja, ik ben nu wel dus vanochtend... Ja. Sorry? Nee, maar ik bedoel, mensen willen natuurlijk altijd weten, van je steekt ergens heel veel tijd en moeite in. Dat is een leuke en hobby en heel uitgebreid. Hè? Nogmaals, het vouwhoedje en de radioactieve besmettingsplekken zijn er niet in, maar voor de rest alles. Ja? Maar dat doe je, is het een hobby of zeg je nou, ik ga nu kassa maken? Goed, ik verdien mijn geld met het realiseren van iPhone apps en Facebook applicaties op dit moment. En dit was, ik heb soms zoiets van, dit is leuk. Ik probeer het uit. En als ik er nu iets aan overhoud, zou ik het heel tof vinden. En ja, ik zou heel erg blij zijn als ik 50.000 downloads heb. Maar ik bedoel, heb je daar dan naast het plaatsen van die ding ook een weet ik veel, een advertentieplan? Hè? Plaats je topadvertenties op... weet ik veel, Marktplaats of... ik heb het wel overwogen om... heb je een persbericht doen uitgaan naar de ICT-pers bijvoorbeeld? Ja, wel een beetje. Ik heb met een aantal... vanwege mijn andere app waar we het wellicht zo nog over hebben... Ja. Had ik een soort van... Had je een persbericht? Voor de iPhone-versie, ja, ja precies. En die heb ik allemaal En die krijgen dat. Want zoiets is natuurlijk toch iets voor AT5 in Amsterdam of zo... Heb jij niet gezegd dat je naar het Koninginnedagfeest gaat? Ik heb op Facebook gezegd dat ik naar het Koninginnedagfeest ga. En dan krijg ik dus ook reclame over deze app. Ja. Ik snap waar die vandaan komt. Ik ben nu bijvoorbeeld in onderhandeling met een aantal... of in onderhandeling gewoon in overleg met de Koninginnedagfeesten Utrecht.nl en Koninginnedag.org. Oké, dus je doet, wat dat betreft doe je er wel wat aan. En goed. Want ik denk dat het idee... om een app te commercialiseren... niet alleen moet afhangen van zeg maar, hoe mooi die is... maar inderdaad, hoe is het omveld? Nee, mensen wijzen erop. Oké, bedankt. Dus gisteren stond hij op de iPhone Club en op de Android World. En vanochtend, ik heb nog niet de verkoopcijfers gezien. Die is nog niet bijgewerkt. Maar ik zie wel, als ik nu in de Apple Store kijk... heb je zo'n overzicht van de categorieënoverzicht. En naast 22 Tricks die eergisteren in De Wereld Draait Door... waren. In de categorie muziek staat er nu een heel mooi Koninginnedag logootje te prijken in de categorie amusement. Dus er is iets goed gegaan gisteren. Maar ik weet nog niet hoeveel het is. Okay, maar hij staat nu in ieder geval in de toplijst. Maar is het dan, je moet ook gewoon morgen in De Wereld Draait Door nog even je app promoten. Dat zou tof zijn. Nee, vanmiddag zit ik op Amsterdam FN. Mm-hmm. En Ik heb hem bijvoorbeeld gesubmit bij Q Music. Heeft ook elke week zo'n applicatieoverzicht van de App Man. Die dan wat applicaties behandelt. Ja, ik probeer er natuurlijk wel wat promotie aan te doen. Want in mijn zin is elke plek waar deze app nu verschijnt. Of dat nu een tijdschrift is, een krant of een radiozender. Dat is weer indirect weer wat verkopen. Ja. Zo. Ja, interessant. Ja. Goed, maar promote even dan een URL of een downloadplek. Of ik neem aan als je gewoon naar de appstores gaat van beide telefoonsplatformen, dat je Koninginnedag in moet toetsen en dat hij dan bovenaan staat. Dat klopt. En ik heb een landingspage gemaakt. Die is Koninginnedag-app.nl. Waar je een jumper hebt naar beide platforms. En ook een overzicht van wat er precies allemaal in de applicatie zit. Oké. Okay. Ga hem ook wel even linken, Martin. Zeker. Dit is ook ondertussen Daan, die ook aangeschoven is in de podcast. Welkom. De volgende app dan, ook naar van jouw hand, ook op mijn radar verschenen, maar ondertussen nog nooit behandeld in deze podcast. Shoudio. Wat is het? Shoudio is een, ik noem het de location-based audio network. Helene, mag ik van jou nog een kopje koffie ondertussen? Shoudio is de location-based audio network, om het buzzwoordgehalte heel hoog te houden. En is op dit moment een iPhone-applicatie en een website waarmee je audio kan opnemen tot 10 minuutjes. En die, naast dat je die audio opneemt, neemt die ook meteen de plek op waar je op dat moment bent. En wat je dan dus krijgt als je die audio upload en eventueel deelt op je Facebook, Foursquare of Twitter. Mm-hmm. Dat die dus verschijnt op een kaart. En dat je dus eigenlijk jouw audiobericht of jouw moment dus achterlaat op die kaart. Die is dus dan weer beschikbaar voor ieder ander die daar in de buurt langs loopt. En dat kan dan voor allerlei dingen worden gebruikt. Nu is het veel bijvoorbeeld street music wat wordt opgenomen. Dus mensen die straatmuzikanten een stukje straatmuziek opnemen. En ik zie zelf mogelijkheden voor audio guides. Dus aan het einde van deze maand is de Next Web conferentie. En daarvoor wil ik in ieder geval samen met mijn vriendin Helene, die een fantastisch goede stem heeft, de Amsterdam audio guide klaarzetten met bijvoorbeeld 50 landmarks. En waarin dan alle gebouwen bespreken van de stad, zodat je een soort van een tour door de stad hebt. En als je weer in de buurt bent van een audiopunt, dat je dan daar eigenlijk iets kan leren over de stad. Want die app, ik sta ergens op een kruispunt en ik neem wat op en iemand anders komt een maand later op dat kruispunt en dan vindt hij via die app heel makkelijk mijn audio? Ja, dat klopt, inderdaad. Je hebt zeg maar een augmented reality, maar dan met geluid. Ja, als je op de site kijkt, heb ik er ook een nieuw buzzword aan toegevoegd. En dat noem ik dan audio augmented reality. En ik hoorde gisteren van een jongen die je hebt een layer up gemaakt. Ja, ik weet niet of dat een gedeponeerd merk is. Maar je zou het een audio layer kunnen noemen. Of de verborgen dimensie van de audio. De verborgen audiolaag in de wereld. Mm-hmm. Maar je zou echter misschien via layer kunnen aanknopen. Daar heb ik mezelf nog nooit in verdiept. Maar je zou dus dit kunnen ook op dat punt misschien kunnen koppelen of zo. Of samenwerking met layer aangaan in de toekomst. Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik zit zelf ook een beetje in die hoek te denken. Dus naast dat je bijvoorbeeld audio guides kan toevoegen, dat je ook, er zijn al een aantal andere partijen die wat locatiegebaseerde audiodata hebben. En bijvoorbeeld van de week is ook Soundtracking, een nieuw appje uit San Francisco, gelanceerd. Waarmee je zegt van ik sta nu hier, bijvoorbeeld in de club. En dan laat je, in plaats van dat je je eigen recording achterlaat of opneemt, neem je weliswaar een stukje muziek op, maar die herkent dan wat het nummer is en dan plaatst hij de originele versie op de kaart. Mm-hmm. Dus daarmee krijg je gewoon echt de hoge kwaliteitsversies. Dat is echt alleen maar om de muziek. Maar ik kan me voorstellen dat ik in mijn app die laag van externe partijen dus ook beschikbaar ga maken. Dus dat ik eigenlijk meer de layer word van de audiodata. Oké. Okay. Ik denk ook aan Facebook en aan Goala en aan Foursquare dan meteen. Daar kun je nu ook shouts doen en ook video's en foto's uploaden. Maar enkel audio zou daar natuurlijk ook heel mooi mee kunnen. Ja, vanuit mijn app bied ik de mogelijkheid om zeg maar te crossposten naar Twitter en naar Facebook. En bij Facebook verschijnt die dan op je wall en kun je hem gewoon direct vanuit daar afspelen. Dus dan hoef je ook niet naar naar mijn app toe te gaan. En in de laatste versie heb ik ook Foursquare check-in toegevoegd. Dus dan okay. ben je in de Paradiso, neem je even die band op, wat natuurlijk helemaal niet mag. En dan check je ook meteen in. En dan, dat is interessant om dat even aan te stippen dan. Dus de audio staat op jouw server opgenomen die helemaal niet mag. Mm-hmm. Wiens eigendom is het? Wie is er verantwoordelijk? Dat ga je later. Ik zou graag nu een stap verder gaan met Jaudio, omdat ik dus daar richting een investering ga en eigenlijk ook de freelance wereld een beetje vaarwel zeggen. Mm-hmm. En dan zullen zulke dingen ongetwijfeld. Dan zal er ook wel een legal advisor een keer moeten komen over zulke soort zaken. Maar nu is het ook. Ik heb wel een privacy policy, maar. Mm-hmm. Ja, er staat niet. Ik weet niet wat daarin staat over. Illegale opnames of verantwoordelijkheid. Om eerlijk te zijn. Ik denk niet dat daar een paraaf over in staat. Maar goed, ik denk dat... Ik heb even natuurlijk al eerder naar Shaudio ook gekeken. Dan hoor ik mensen in de trein een opname maken over een dronken medepassagier of zo. Toevallig. Ja. Dat is dan interessant om even te luisteren. Maar dat is toch één keer interessant, zou je denken. Dus het heeft de Dat kan ook tot ernstige rechtszaken leiden, hè? Ja. Vergis je niet, de privacy van mensen is natuurlijk voor een club als Google, die kunnen doen wat ze willen. Maar als jij als individu, een toevallig raadslid of zo, weet je wel, iemand die daar dus gevoelig voor is en die jij daar voor aanklaagt, dat kan echt uit de hand lopen. Je mag niet zomaar foto's van mensen maken op straat ook, hè? Nee, precies. Of opnames maken of zelfs een straatmuzikant kan allerlei problemen opleveren. We hebben natuurlijk ook wel gezien dat met YouTube en zo, dat als je daar muziek bij zet en je zet niet heel duidelijk waar die muziek vandaan komt. Mm-hmm. Maar zelfs op straat, dan mag het niet. En een lullige foto voor een McDonald's wordt er al afgehaald. Een opname voor een McDonald's. Dus vergis je niet dat het idee van privacy, zeker in de privésfeer, mensen weten dat ze daar geld voor kunnen krijgen en doen daar ongelooflijk moeilijk over. Ik wil het verhaal wel eens vertellen. We hadden ooit een foto gekocht waar vier mensen op zaten. En die was rechtenvrij. Maar toen hadden ze er één man uitgehaald. En dat waren vier mannen die zaten te roken. En toen hebben ze dat gebruikt voor een rookcampagne. Toen kregen de familie op ons dak. Want die man was dood. En die was dood gegaan aan longkanker volgens hun. En het was toch wel heel triest als ze die foto zagen. Dat ze herinnerd waren aan hoe brave Piet en zo. En of we waren wilden schokken. Ja? Sure. Is dat uiteindelijk afgekocht met €5.000. Ja, nee, dan denk ik ook dat ik de YouTube-paraven erin zal moeten zetten dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je uploadt. En dat je wanneer je mijn applicatie gebruikt, dat je ermee akkoord gaat dat je niet illegale dingen uploadt, zeg maar. Dat is eigenlijk dan precies hetzelfde als met het YouTube-verhaal. Ik zou het woord privacy er even bij zetten. Niet alleen illegale dingen, maar ook... Mm-hmm. Wat je net zegt, een dronken man of ander voorbeeld, ik kwam een foto, ik heb heel wat videomaterialen, ik kwam een foto tegen van twee wethouders in Amsterdam, dat was een stukje video die elkaar een zoen op de mond gaven en dat heeft iemand dus daar ooit afgehaald en eindeloos, zo ongeveer een kwartier heeft hij dat aan elkaar geknipt, zou ik maar zeggen. Dat is leuk om even te zien, maar ik kan me voorstellen dat als iemand dat op YouTube tegenkomt als wethouder, dat hij zegt dat is dat heet aantasting van de, niet van de integriteit, maar van de personality rights, ja? Okay, yep. Het is uit context gehaald en zo. Nou ja, goed. Yep. Een kleine waarschuwing. Dank je. Okay. Ja, voor de rest is de applicatie natuurlijk helemaal geweldig. Is het ook te verwachten dat Google en zo dit weer gaan naapen? Ik bedoel, je bent nu weer de eerste, je loopt voor, dat is mooi. Maar je wordt toch, Google gaat, als het succes heeft, dan gaan we toch ook dat maken. Net als we Foursquare gaan nabouwen. Of dat interesseert jou op dit moment niet? Nee, dat interesseert me niet. Ik blijf gewoon eraan werken en kijken hoe het zich ontwikkelt. Oké. Goed. Nou, Shaudio kunnen we vinden dus op shaudio.com. Ja, het is S-H-O-U-D-I-O. Oké. Goed, dan wil en, ik... ik weet niet of je nog meer wou vertellen hierover. Maar anders zou ik zeggen, gaan wij door met het nieuws. Ja, nee, het is zo wel eventjes behandeld. Ja, hartstikke bedankt. We gaan allemaal de Koninginnedag-app installeren. En, heel cool. Ik ga dat mee door Amsterdam lopen. Het gaat natuurlijk weer mijn accu helemaal... Dat is het nadeel van dit soort apps. Je accu's gaan voor die mobiele telefoons gaan helemaal dood. Maar oh, je wil het ook aan iedereen laten zien dus, ja. Ja, dan zou ik een flink groot scherm op mijn rug laden en dan een HD koppelingetje aan je naar je iPhone, ja, of misschien naar je Galaxy Tab en dan daar batterijtje eraan en dan mee op je rug lopen. Ja, ik zat zelf nog te denken om wat QR-codes in de stad op te hangen tijdens Koninginnedag. Mm-hmm. Ja, dat is een plan. Om wat reclame te maken. Je moet... En we zaten dus te filosoferen om een vliegtuig over de stad heen te... Zo'n, download nu de app. Maar ja, aan de andere kant is ook wel veel geld. En als het dan inderdaad de helft... Maar kun je er geen prijs in stoppen? Van, je weet, een van de dingen die mij altijd interesseert als televisiemaker... zijn de verschillende hoedjes op Koninginnedag, hè? Mm-hmm. Elk jaar komen er weer nieuwe. En dan het laten aanleggen van... Een hoedjesverzameling en stuur een foto in van een hele bijzondere hoed, hè, die je tegenkomt, en daar een prijs aan verbinden of zo. Mm-hmm. Ja, goed idee. Ik, zou kunnen. Ja. Ik ga nog eens even over het idee nadenken is altijd een community bouwen, zodat je volgend jaar je volgende app, zou ik maar zeggen, direct kunt verkopen. Ja, ja, precies. Zonder tussenkomst. Nou, wij gaan in ieder geval de reclame even ook op de site maken. Cool. En we hopen dat het een succes wordt. Dank je, vriendelijk. Oké. Okay. En een fijne uitzending. Ja, hey. Hoi, hoi. Ja, we hadden ook luisteraars die zich afvroegen hoe wij de IT-bende, site en het hele systeem hadden gebouwd. Maar ik denk dat we op dit moment genoeg development hebben gehad voor deze uitzending. Dus we gaan even naar het terug. Dat kunnen we een andere keer misschien behandelen. Ja, het nieuws. Wat hebben we allemaal gezien? Windows 8 gaat een PDF-reader introduceren. Is dat naast Flash down helpen, gaat nu ook Adobe down the drain? Of verwachten we dat hier ook nog problemen van komen of rechtszaken? Of van je mag niet gratis een PDF-reader bijleveren bij Windows 8? Ik denk dat daar weinig tegen te doen is. Omdat er al zo verschrikkelijk veel andere programma's zijn waarmee je PDF's kunt bekijken. Mm-hmm. Dus dat verwacht ik niet. Het zal eerder een probleem worden als je ook PDF's kunt genereren. Maar ook ja, daarvoor zijn een aantal simpele programma's beschikbaar. En ook commerciële oplossingen voor om PDF-documenten te maken. Dus het... Wordt dan een zoveelste concurrent op die markt? Nee, ik voorzie geen problemen. Maar dat komt er voor een deel. Sorry? Adobe heeft het ook een beetje laten liggen. Het is natuurlijk, toevallig zat ik van de week achter een computer. En ik geloof dat het nu iets van 300 megabyte is voor een Adobe Reader. Mm-hmm. Adobe Reader 10. Zat je toevallig achter een computer? Ja, toevallig, ja. Dat was niet helemaal toevallig, dat moet ik toegeven. Ja, maar het is echt belachelijk, joh. Nee, de reader is geen 300 megabyte. Ik denk dat je het over de dan het pakket hebt gedownload om het documenten te maken. Nee, als je naar je configuratiescherm gaat in Windows en je gaat naar de software, dan kun je erachter zien de grootte van de omvang van het pakket. Oh, oké, de installatiegrootte, ja, die is inderdaad godsgruwelijk groot, ja. Maar dat is natuurlijk absurd. Idioot. Het gaat helemaal nergens over. Nee. Nou, ik vind wel dat het stabiel is, de Adobe PDF Reader. Dus het is wel een goede kwaliteit applicatie. Maar de vraag is natuurlijk van, ja, waarom zou je hem nog installeren? Dus we krijgen een soort AppX, een Package Application model in Windows 8. Dat gaat dus APP en dan hoofdletter X heten. En daar gaan dit soort applicaties ingeladen kunnen worden. Ja, waarom zou je dan nog in godsnaam de Adobe installatie in ieder geval pre-installen? Er is nog een ander punt en dat is ook een beetje waarom Internet Explorer toch wel een fijne browser voor beheerders dan met name is, niet zozeer voor de gebruikers. op het moment dat Microsoft zich over dit soort dingen gaat ontfermen, zijn ook de updates geautomatiseerd. Ik weet niet of je ooit wel eens in een klein bedrijf van 30, 40 werkplekken de Adobe Reader updates hebt geprobeerd te automatiseren. Maar er zijn natuurlijk dan van de 40 werkplekken zijn er 30 met een Adobe Reader waarmee je alleen maar PDF's kunt lezen. En er zijn er zeg maar 5 met de standaard PDF-maker. En er zijn er ook nog 5 met de professional PDF-maker. Ja, en dan, die hebben dan nog versie 6, want de nieuwe versies kopen is te duur. Precies, en dan gaat er ergens een computer stuk en dan komt er een Windows 7 met een Office 2010 en dan moet je weer 5 versies omhoog. En ja, dat is natuurlijk een gedrocht van heb ik jou daar. Dus op het moment dat Microsoft een PDF-reader / PDF-maker in Windows stopt, dan worden ook de updates natuurlijk verspreid via WSUS. En dan wordt het allemaal een stuk eenvoudiger. Ja. Ja, ik denk dat het zeker een voordeel is, want je legt inderdaad wel de vinger op de plek. En er zitten Adobe Reader 7, Adobe Reader 8, Adobe Reader 9. Het is gewoon één crap natuurlijk. En hij update ook nog niet eens, terwijl je op Adobe Reader 7 hebt, update je nog niet eens op een of andere manier uit zichzelf naar 9. En de risico's zijn echt groot. Dus als je op een willekeurige werkplek komt en je start daar een Adobe Reader, dan zul je zien dat het een oude versie is. En de straf die erop staat is dat als je een speciaal kwaadwillig geformuleerde PDF naar iemand toe e-mailt en hij opent die PDF, dan kun je gewoon op afstand zijn computer overnemen. Dan krijg je gewoon een commandprompje waar je gewoon commando's in kunt typen op zijn computer. Ja. Dus dat is wel een aanzienlijk probleem. En het moet dan maar gedetecteerd worden door gateway scanners als je geluk hebt. Maar goed, wat betekent dit? We moeten onze stok Adobe moeten we nu verkopen. Ja. Oké. Wat zou ik ben van de week toevallig op een beurs geweest. Die heet Televisie. En dat is een beurs van MCC. MCC was een bedrijf dat deel uitmaakt samen met de HON en de dingen van een Nederlandse distributeur. Vroeger van PON. Ja. De auto-importeur is ondertussen verkocht aan een grote internationale distributieketen. En die organiseren één keer per jaar dan een beurs voor mobiele apparaten. Hè? Ze zaten oorspronkelijk echt in de platte mobieltjes, maar het is nu allemaal smartphones en iPads. Een vrij grote beurs in de box in Nieuwegein. Heel veel mensen en ze trekken daar dus inderdaad door lekker eten te bieden en zo. Trekken ze alle winkelpersoneel van ketens die dingen verkopen. Nou, wat natuurlijk het meeste opviel was dat daar geen iPad was. En toen daar een lezing werd gehouden door de mensen van GFK. Dat is een marktonderzoekbureau wat allerlei cijfers heeft over verkopen. Met name in het consumentenbereik. Ja, was dat toch wel heel triest. Want Apple is wel de grootste so far. Dus al die andere merken, en dan beginnen we met Samsung natuurlijk, die daar graag met zijn pad wil doen. Maar ik zag ook een pad van HTC. Ik geloof dat er 7 verschillende pads waren. Ja, HTC heeft deze week Nokia voorbijgestreefd in aantallen verkopen van telefoons. En van pads dan even niet, vermoed ik. Maar er is de HTC is ook wel niet klein meer te noemen als ze op dit moment deze week Nokia voorbij zijn gegaan. Ja, maar dat is met smartphones, hè? Ja. Ja, oké. En dat is dus het hele verhaal van waar plaats je de dingen. En de vraag is dus, wanneer gaan de pads... laten we zo zeggen, de eerste vraag is, wanneer gaat het aantal smartphones groter zijn dan het aantal PC's? Nou, daar zijn we al bijna. En dan de volgende vraag is, wanneer gaat de iPad of andere pads of tablets of hoe je ze maar noemt, slates... Wanneer gaan die de PC inhalen? En dat was eigenlijk waar men naar zit te kijken. He, in de aanvangsfase was het zo dat de pads en de readers eigenlijk extra waren. Men kocht er gewoon extra dingetje. He, naast een gewone laptop. Maar nu zie je toch dat heel veel mensen zeggen, nou laat maar zitten, ik koop geen nieuwe laptop. Misschien heb ik hem nog wel, maar ik koop geen nieuwe laptop. En ik ga een vervanging plegen. He, dus niet extra daarnaast, maar gewoon de laptop niet meer meenemen. Ik kom mensen tegen in de stad die rondlopen met zo'n Samsung dingetje en zeggen, vergeet de rest, hier kan ik alles mee. Mensen die werkelijk zeer enthousiast zijn en daar ja, hun hele ICT-behoefte, zal ik maar zeggen, op die kleine dingetjes gaan gooien die ze mee kunnen nemen. En ja, natuurlijk ook weer eigen problemen heeft. Je moet altijd een ladertje bij je hebben en al dat soort dingen meer. Maar mensen zijn daar heel enthousiast over. En dat is nu de vraag in de markt. Gaat deze trend zich doorzetten? En wat betekent dat voor de leveranciers? Ik vond de stemming op die televisiebeurs niet erg goed. Want ja, het is natuurlijk een beetje triest dat er zo'n grote nieuwe partij zit die voor de gewone winkelier bijna onbereikbaar is. Je kunt als gewone telecomwinkel of pc-winkel ook wel Apple gaan verkopen. Maar dat gaat dan via je distributeur. En dan krijg je een verrekte kleine marge van een paar procent. Pas als je er dan per jaar echt heel veel verkoopt, dan val je in termen. Dan krijg je aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 5%. En dan kun je tot een marge komen van 8 of 9%. En dat is ongeveer wat Apple je gunt. En dan moet je nog oppassen dat er niet allerlei vogels het via het internet nog veel goedkoper doen. Dus Apple is niet populair in het distributieland. En op zo'n beurs, ja, dan zie je eigenlijk de mensen die de rest proberen te verdelen. En natuurlijk heel positief zijn over hoe goed het allemaal gaat. En hoe de Samsung verkoopt en zo. Maar ik gewoon in de markt gaande, zoals naar Mediamarkt, zie dat Apple gewoon erg groot is geworden. Ja, ik zie dat ook wel. Ik zie wel dat Android tablets, Arcos, heeft deze week, geloof ik, ook een pad op de markt gezet in Nederland van €200, Android. Ja, dat gaat natuurlijk wel snel. De komende maanden gaat dat, die prijs gaat natuurlijk heel wat doen, denk ik. Ik denk dat als die prijs op €99 uitkomt voor een Android tablet, een default, een simpele, want daar gaat het wel op neerkomen. Dat je kan er waarschijnlijk straks een zware Android tablet kopen voor €300. En een simpele Android tablet voor €99. Ja. Is het dan, dat verwacht ik, is mijn eigen idee. Ik denk dat als dat echt zou doorzetten, dan zou dat natuurlijk ook wel wat betekenen voor Apple, want die gaat daar helemaal niet mee concurreren met die €99 dingetjes, maar die gaan wel massa creëren. Ja, maar wacht eventjes. Apple concurreert met de €99 dingetjes door in feite zijn oude iPads voor nu €350 in de markt te gooien. $350, die gaan nog wel naar $300. Ze hebben nu een prijsniveau in de markt gezet, zowel met het nieuwe ding, wat eigenlijk toch weer veel meer is dan veel van de alternatieven, die veel duurder zijn. Je hebt misschien gelezen dat Motorola zijn Xoom eigenlijk al teruggetrokken heeft, want die moest €1000 kosten. En dat ze die maar niet verder gaan leveren, want ja, dat ding is gewoon veel te duur. Dus natuurlijk zijn er dingetjes van €99, e-readers die beperkt wat aanbieden. Maar mensen die een beetje nadenken, zullen toch moeten beseffen dat Apple door zijn schaalgrootte en door toch deze keer echt niet een te hoge prijs neer te leggen, en door goede deals met providers die je nog zo'n gratis iPad aanbieden als je maar een mooi contract tekent, het toch wel erg goed doet en echt afstreeft op een monopoliepositie. Ik denk niet dat Apple bang hoeft zijn voor een prijsoorlog. Ze zijn zelf de prijsoorlog. Oké. Okay. Ja. Het zijn trouwens wel 100.000 Motorola Xooms verkocht. Maar ja, het was een interessant ding, maar, ja, maar nu schijnen ze daar toch weer de rem op gezet te hebben. En niet zij alleen, ook allerlei andere bedrijven hebben het uitgezet. Dan wordt er gezegd, ja, dat ligt aan het feit dat Windows 7 wat later komt. Hè? Dus Nokia moet dan tot na de zomer wachten. Ik weet niet of dat erg verstandig is. Ik denk dat juist in de vakantietijd, anders dan alleen maar in de kerst, er in het consumententraject toch wel mensen zijn zeggen, nou, ik moet weer op vakantie. Dat oude ding, dat deed ik vorig jaar niet. En dat gezeik met de kosten van dataverbindingen. Ik wil een dingetje hebben wat ook wifi kan doen en meer van dat soort dingen. Goed, we zien helemaal op dit mobiele en pad dingen, vreemde dingen in de markt op dit moment. We zagen dat Nokia Ovimail aan het migreren is naar Yahoo. Is dat einde Ovi Store binnenkort? We gaan helemaal Microsoft, we zijn nu de mail users aan het migreren. Maar waarom weet niemand? Ja, we gaan het uitzetten. Dit is de voorbode van we gaan de Nokia Ovi Store uitzetten. Ja, is dit dan de voorbode van Nokia uitzetten? Ik bedoel, het is natuurlijk een hele rare situatie. Die mannen moeten flink wat cash hebben en die moeten nog wat kunnen. Maar ze doen allemaal verdedigende moves. Ja. Ook dus bijvoorbeeld op die televisiebeurs waar Nokia eigenlijk altijd een verhaal komt houden en prachtige nieuwe dingen heeft, was er nu alleen maar TomTom, die een beetje besmuikt natuurlijk op een gegeven moment, want dat is toch niet geworden wat het is, maar toch aangeeft dat bijvoorbeeld die personal navigators, die handdingetjes die we kennen, de TomTom eigenlijk, dat die toch aardig in de markt blijven doorlopen, dat mensen toch liever zo'n los dingetje in de auto hebben liggen dan hun smartphone gebruiken. Ja, dat vond ik toch wel opvallend. Bovendien dat hun hele aanpak steeds meer gaat in de richting van verkeerssystemen, hè, meten, real-time informatie. Het wordt echt een verkeersinformatieleverancier. Niet alleen aan de dingen in de auto, maar ook aan de overheid en dat soort dingen. Dus daar gaat TomTom goed in. Daarnaast was er iemand van GfK die wat cijfers gaf, maar ook iemand van Sony die heel enthousiast met die nieuwe dingetjes, dus die game phone, Xperia Play, of wat is het, Xperia, nou goed, ze hebben een nieuwe telefoon, en daar heel enthousiast over was en spelletjes liet zien, en dat toch ook wel weer als een trend ziet van ja, het hebben van een ding in je zak waar je ook PlayStation games op kunt doen, zien zij als een voordeel. Nou, het leuke is dat Nokia dat een paar jaar geleden natuurlijk ook geprobeerd heeft om een gaming-achtig geval in de sfeer van een Nintendo-dingetje, een speltelefoontje uit te brengen. En dat eigenlijk niet gelukt is. En nu gaat Sony natuurlijk met een heel ander arsenaal aan spelletjes van die PlayStation achter zich, gaat daar ook mee in de slag. Ja. Ik moet toch zeggen dat het feit dat Nokia daar dus eigenlijk in die wereld zich niet meer goed laat zien, toch wel ook voor mij een signaal is. Hebben jullie trouwens nog iets meegekregen van die Apple TV speculaties over dat een gameconsole gaat worden? Nee, heb ik niet. Nee? Oh, nee, dat is interessant. De Apple TV. Dat ik niet hoeft eventjes. Ja. Er zijn door oplettende gebruikers, zijn er in de nieuwe iOS 4.3.1 zijn er sporen gevonden die mogelijk zouden verraden dat Apple ook de gameconsole kant op wil met Apple TV. Ja, ik bedoel, iPlay is natuurlijk, daar kun je over speculeren. Waar denkt Steve Jobs als hij nog nadenkt en niet ziek is, maar waar denkt hij over na? Denkt hij over iDoctor? Denkt hij over iPlay? Ik liep van de week, ik moest van het stadhuis naar het station, dus ik liep over de Warmoestraat. En daar zag ik plotseling dat er zeer goed uitziende seksapplicaties zijn voor de iPhone. Dat met een kabeltje en een dildo. Maar er zijn apps die echt heel interessant zijn. Ik vond het er echt bijzonder uitzien, laat ik zo zeggen. Het werd ook een beetje smaakvol. Het was een etalage met die dingen. En toen dacht ik, ja, dat is het natuurlijk. Wat kun je nog meer doen met je mobiele device? Ja? Doktertje spelen op alle manieren. Zijn nou etalage of etalage? Ja. Nou, en een van de dingen die ik ook aan Sony vroeg is, wanneer komt er een Japanse applicatie met een of ander dingetje? Of een smartphone met een Geigerteller? Ja. Er lopen toch echt tig miljoenen Japanners die nu denken, nou, daar zou ik heel veel geld voor over hebben. En als die wolken nog een beetje rondblazen, dan willen wij dat ook weten, dat als we een kopje sla nemen, of die goed is of niet. Ja, het is interessant, maar ik verwacht niet dat het dat echt zal doorzetten. Want ik denk dat het ook veel te ingewikkeld is en te duur. En dat er toch net te weinig vraag naar is. Ja, nu even. Maar In Japan is de helft van het voedsel gedaan. Ik zou er onmiddellijk eentje aanschaffen met kleine kinderen. Cesium en jodium, dat soort dingen, zijn buitengewoon gevaarlijke spullen. En natuurlijk is dat een statistische kans. Hè. Ze praten over, dat is een heel gering risico. En dan bedoelen ze, er zullen maar 30 jaar mensen volgend jaar doodgaan. Maar ik wil daar niet bij horen, dus ik wil dat gewoon weten. En het maken van een Geigerteller is op zich niet zo vreselijk moeilijk, hoor. Je hebt een dingetje nodig wat die signalen oppikt. En die versterk je dan. Hè? Het gaat om rondzwervende gammastraling en andere straling. En dat is in een Geigerteller, dan hoor je een soort tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, hè, dat werkt. Mm-hmm. Maar goed, dat kun je natuurlijk als... ik maak mezelf sterk dat als je een goede antenne hebt in je smartphone of zo, dat je daar misschien zelfs, ja... Zonder wat, dat je het gewoon rechtstreeks met heel weinig extra hardware gewoon kan realiseren. Ja, ja. En okay. Anders een of ander apparaatje eraan. Ik bedoel, je hebt toch ook gasdetectoren waarmee je brand kunt detecteren en al dat soort dingen. Die kosten, wat kost zo'n gasdetector dingetje een paar euro? Ja, minder dan de batterij. Ja, dus dat soort applicaties, kijk naar de markt. Ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is. Een serieus fysiek rampprobleem. Weet ik veel wat. Nou, en zo kun je verder denken. Misschien wil ze Japan wel seismologische dingen hebben. Dat je hem op je dinges kunt leggen. En als die gaat trillen, dan moet je hem waarschuwen. Een iPhone aangestuurde dildo met seismologische informatie. Ja. Maar ik bedoel, dat is dus de vraag. We hebben het over Apple TV en of ze misschien games erin willen stoppen. Nou, games is een applicatie, maar er zijn er veel meer. En we komen natuurlijk toch terug naar de nadenken over wat je nog meer met zo'n zakwondertje kunt doen. We praten over dan in dit geval over AD, dus analoog digitale omzettingen. En ik heb al begrepen dat het argument voor Windows 7... ongeveer nu al 2,5 jaar geleden was, dat ze meer AD-interfaces zouden kunnen ondersteunen. Nou, ik heb er niks van gezien, maar dat is waar je bloeddruk, zoutgehalte, zuurgehalte, suikergehalte, een hartslag is al heel makkelijk, ja, in kunt stoppen. En die applicaties zijn er ook wel, maar nou, ik vond seks is er één, games is een andere. Ja, ik denk dat de telefoon inderdaad meer geschikt is dan een gewone normale PC. Nog even terugkomend op dan het succes van Apple. En wat jij dus in de markt ziet, dat je dus eigenlijk geen Apple kan verkopen. Microsoft heeft nu aangekondigd, of die, het blijkt uit documentatie dat ze de 300 Apple stores die er zijn voorbij willen gaan door Microsoft stores neer te zetten. Ze zijn natuurlijk al bezig met Microsoft Stores geweest, maar ze gaan er dus mee door. En ze willen dus Apple waarschijnlijk voorbij streven in het aantal stores. Dus dan daaruit concluderend kunnen we dan toch de telefoons van Microsoft kunnen via een grote omweg grote vlucht nemen. Want als er natuurlijk stores zijn die Microsoft telefoons, smartphones enzovoort verkopen, krijg je via een omweg misschien een push in de markt voor Windows Phones. En een push die gewoon zou kunnen lukken, zal ik maar zeggen. Door, als je natuurlijk heel makkelijk even naar de Microsoft Store kan lopen en daar een Windows phone kan oppikken. Zou dus kunnen zijn. Ja, maar kopen we die dingen niet toch bij een telefoonwinkel of via het internet? Ik weet niet, maar wat is dan binnenkort? Wat koop je binnenkort in een Apple Store of wat koop je binnenkort in een Microsoft Store? Mm-hmm. Koop je daar nou nog een hele PC? Een hele desktop? Dat denk ik niet. Je koopt er alstublieft misschien een notebook. Microsoft is natuurlijk wel al jarenlang marktleider op het gebied van storing, hè? Storing. Storing. We hebben natuurlijk al heel veel gehoord van die grote partijen. Dat ze toch fysieke outlets, dat ze toch winkels en etalages willen hebben. Mhm. Dat is ook wel logisch. Ja, en tegelijkertijd zie je eigenlijk dat er een... Ik denk dat wat op dit moment heel erg onderschat wordt door de markt is de impact van de onzichtbare winkels. Dus fysieke winkels, dat snapt iedereen. Apple is daar klopt zichzelf redelijk op de borst met het openen van nieuwe Apple stores. Ik ben toevallig van de week in Londen geweest en ik ben eventjes naar de nieuwe Apple store daar geweest. Ja, dat is fantastisch om te zien. Alleen... volgens mij is dat meer een soort borstklopperij en gaat het achter de schermen eigenlijk om de onzichtbare stores, namelijk de app stores. De app stores? Of dan de deals met Mediamarkt? Nee, de app stores. Ik vermoed dat je over 5 jaar een apparaat kunt kopen vanuit een app store, zeg maar. Mm-hmm. Ja. Ja, dus je klikt gewoon je volgende upgrade. Het is niet alleen je software upgrade, maar ook je hardware upgrade. Je klikt je gewoon aan in de App Store. Ja. Vandaar dat er nu ook OVI mail gemigreerd wordt en de OVI App Store binnenkort afgebouwd wordt. Ja. Heel verstandig. Datacenters van Facebook zijn deze week open source gemaakt. Tenminste, het is helemaal uitgelegd hoe dat allemaal werkt, al die hardware. Dat is een soort open iets waarvan Facebook waar we niks aan hebben. Wat is de betekenis daarvan? Want ik bedoel, wie gaat er nou zelf een Facebook hardware ding in elkaar sleutelen? Dat heeft toch weinig nut? Ja, dus we wachten dat je er niks mee kan, dat het volslagen oninteressant is. Mm-hmm. En dan delen we het. Ik geloof ook dat het probleem met Facebook nooit zozeer is geweest dat ze niet wilden delen, maar juist dat ze wel wilden delen, of niet? Nou ja, ze delen dus nu de hardware die ze gebruiken, delen ze met de wereld. En wij mogen er naar kijken en dan mogen we zeggen, nou, leuk gedaan. Ik denk niet dat er iemand echt serieus iets mee doet. Ja, het zou kunnen zijn dat een telecomcenter of een Amazon zegt, oh, dat is een leuk snufje, want dat kunnen wij ook wel implementeren. Maar meer zal het toch niet worden met zo'n open source, hè? Dus. Ik denk het ook niet. IBM gaat WebSphere 8 in juni lanceren. Had je daar wat over gezien, Bart? Laat ik jou er even in betrekken. Ik heb het gezien, maar ik kan er weinig over zeggen. Oké. Want WebSphere 7, dat is uit 2008 uit mijn hoofd gezegd. Ik weet niet eens wat het is. Ja, het is zo'n Java-based... Enterprise... Precies. Hoe moet ik het zeggen? Ik gebruik het zelf ook niet. Wie gebruikt er eigenlijk IBM WebSphere? Heb jij klanten die... kom jij in aanraking met heel WebSphere? Ja, maar ik denk dat het dan beter is om er eventjes iemand voor bij haar de uitzending in mee te nemen. Ja, om daar iets over te vertellen. Nou, want die kunnen we zo erin slepen. Nu. Ik denk dat we daar wel wat... Nou nee, niet nu à la minuut. Het is ook al bijna 12 uur, zie ik. Mm-hmm. Maar ik denk dat we dat misschien voor de volgende keer even moeten bewaren. Nou, dat is een goed plan. En dan kunnen we... Want als wij met z'n allen half weten wat WebSphere is... dan is het wel leuk om daar even wat details over te krijgen. Dus laten we dat doen. Precies, ja. Laten we dat proberen. We gaan natuurlijk niet iemands agenda bepalen. Dus we beloven de luisteraars niks. Maar we gaan het even op de achtergrond even proberen te regelen. Dat we volgende week alles weten over WebSphere 8. En ook over 7. Alle telefoons beginnen te rinkelen. Moeten we hier nog iets? Moeten we voor de rest nog iets melden? Nee, ik heb het ook wel even gehad. En ja. Ik wens je een prettige week. En, tot iedereen volgende. Graag de Koninginnedag-app installeren. Want dan kunnen we elkaar allemaal vinden op de grote feesten. En we spreken elkaar volgende week. Ja. Doei. Doei.